NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er is een militair transportvliegtuig onderweg naar Tel Aviv om Nederlanders in Israël op te halen. Defensie verwacht dat er zeker 200 mensen terug willen naar Nederland. Het toestel is vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven en wordt vanavond terugverwacht. De EU heeft Elon Musk van het sociale medium X gewaarschuwd voor de verspreiding van nepnieuws over de Hamas-aanval. Zo zouden er op het voormalige Twitter gemanipuleerde foto's verschijnen of afbeeldingen uit videospelletjes. Musk riskeert boetes die kunnen oplopen tot 6% van de omzet van X. De Oekraïense president Zelensky is vandaag in Brussel. Hij ontmoet daar leden van het Belgische kabinet en de NAVO. België heeft intussen laten weten ook F-16's te zullen gaan leveren aan Oekraïne. Dat gebeurt over 2 jaar, zodra België de F-35 krijgt, de opvolger van de F-16. En de NAVO komt met een vastberaden antwoord als blijkt dat de gasleiding tussen Finland, Estland en Litouwen is beschadigd door sabotage. Dat zegt NAVO-topman Stoltenberg. In de nacht van zaterdag op zondag waren er trillingen in de Oostzee die volgens deskundigen wijzen op een explosie. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat Nederland een militair vliegtuig stuurt richting Israël voor de evacuatie van landgenoten die daar vastzitten. U hoorde dat net van Dorald Megens. Praat de Tweede Kamer op dit moment zelfs over evacuaties. En over één in het bijzonder. Die van Kabul iets meer dan 2 jaar geleden. Die verliep, zoals u weet, rampzalig door onder meer wensdenken en inschattingsfouten in Den Haag met ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Die te afwachtend waren en te laat reageerden. Zo luiden de conclusies van een grondig onderzoek door de commissie Ruis eind vorige week naar buiten gekomen. U weet het, de kwestie leidde destijds tot het aftreden van Sigrid Kaag als minister van Buitenlandse Zaken en van Ank Beijnenveld als minister van Defensie. Kees Roels was in die dagen van de val van de Afghaanse hoofdstad plaatsvervangend ambassadeur in Kabul. Hij kreeg destijds een hoop honen over zich heen omdat hij het land tegen de zin van de minister had verlaten met zijn team. Werd weggezet als angsthaas, maar de commissie rehabiliteert hem. Sterker nog, vindt dat hij erkenning verdient en dat hij onder die omstandigheden daar een bijzondere prestatie heeft geleverd met dat team. Meneer Roels, goedemorgen. Goedemorgen. U was hier afgelopen vrijdag al even met een korte eerste reactie op dat rapport, maar we wilden graag wat langer doorpraten. Nou ja, en een dag van de evacuatie in Israël de evacuatie als onderwerp in de Tweede Kamer geeft daar een goede aanleiding toe. Eerst even beginnen met die evacuatie uit Israël. Als u leest dat er weer wordt geëvacueerd, wat gaat er dan door uw hoofd? Nou, dat het niet ophoudt. En het is nu al, denk ik, de derde keer naar Kabul. Hè. We hebben gezien Kiev voor een deel. We hebben gezien Khartoum. Ja. Soedan, en we hebben nu Tel Aviv. En wie had het ooit gedacht dat we uit Tel Aviv Nederlanders moesten weghalen? Ja. En denkt u dat we dat beter doen dan destijds in Kabul? Ja, daar ben ik wel zeker van. We hebben natuurlijk wel geleerd. Weet u dat zeker? Nou, zeker weet ik het niet. Maar als ik zo kijk naar het nieuws en ook naar de wijze waarop het wordt ingeleid en toegelicht, ja, denk ik dat er lessen zijn geleerd. Ja, u weet het niet zeker, maar ik vraag het maar even omdat het rapport constateert dat er in Den Haag sprake was van wensdenken. Even checken of dat aan uw kant ook niet het geval is, toch? Ja, dat is altijd een groot risico, dat merk ik. Ja. Goed, de Tweede Kamer debatteert over evacuaties. Het grote debat over dat rapport moet nog volgen als de kabinetsreactie er is. Wat wilt u horen van de Tweede Kamer eigenlijk? Nou, ik denk dat het een beeld moet zijn dat de Tweede Kamer vindt dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Natuurlijk altijd. Hè, die hele geschiedenis van de inzet in Afghanistan is ook voor een deel gesanctioneerd en ook deels beïnvloed door ideeën die in de Tweede Kamer leven. Zeker, dat geldt trouwens ook voor de evacuatie zelf. Hè, dus, en dat geldt ook voor de evacuatie zelf. Dus ik denk dat ze zelf ook moeten kijken, wat is onze rol? Ja. Ik ben overigens niet van oordeel dat de Tweede Kamer zich niet mag bemoeien met dit soort grote exercities. Want ja, ik denk dat er ook een zekere wantrouwen was, hè, in de politiek vanuit de Kamer. Het duurde natuurlijk heel lang, die tolken, dat dossier, daar was veel kritiek op. Ik merkte dat ook toen ik in Kabul zat. Een zeker wantrouwen. Ja. Dus ja, daar gaat men zich over uitspreken. De kritiek richtte zich voor een deel ook over het bemoeien met het concreet, zeg maar, aandragen van kandidaten voor evacuatie. Ja. Daar gaan we allemaal in detail over praten zometeen. Ja. Maar het gaat mij eigenlijk meer om de grote lijnen en ook over de kabinetsreactie die dus nog moet volgen. Ja. Wat zou u voor u en uw team het belangrijkste zijn dat het kabinet daar in die reactie gaat opschrijven? Nou, het belangrijkste is natuurlijk een erkenning. Het gaat niet om mijzelf, maar zeker om het team waar ik mee was. Hè? U en uw team willen gewoon gerehabiliteerd worden. We willen duidelijkheid hebben dat we de juiste beslissingen hebben genomen. Ook beschikte over de juiste informatie. Ja. Waar niet aan getwijfeld kon worden. Second guess, hè? Denken van nou, we weten het beter ver weg. Dat heeft de commissie aangegeven. Is heel onverstandig en heel riskant. Ja. Maar ik denk ook dat de les is van je moet ook voor je personeel staan. In heel kwetsbare, levensbedreigende situaties. Juist, met andere woorden, geef ons de erkenning die ons toekomt, ook op basis van dit rapport. Ja. Rehabilitatie dus. En dat zijn de belangrijkste dingen die u van het kabinet wil horen. Nou ja, en natuurlijk het allerbelangrijkste is uiteindelijk om de lessen die hieruit naar boven komen, ja, toe te passen. Ja. Zodat dit niet nog een keer gaat gebeuren. Zodat het niet nog een keer gebeurt. En nogmaals, er zal geen perfecte crisis zijn. We zullen altijd te maken hebben met onvoorziene omstandigheden. Anders is het ook geen crisis. Maar de organisatie zelf moet weerbaar zijn, goed voorbereid. Ja. En ook heel goed luisteren naar de mensen in het veld. Meneer Roels, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat gaat er door uw hoofd als u denkt aan de Afghaanse evacuatie in Kabul? Is er één beeld dat u altijd is bijgebleven? Nou, het beeld voor mij, het meest traumatische element, is dat we niet de middelen hadden om ons eigen personeel en ook andere kwetsbare Afghanen die van ons afhankelijk waren, mee te nemen. Moeten we even terug in de tijd. U zat op de ambassade in een gebouw dat overigens al als onveiliger werd betiteld. Daarom waren de plannen om even verderop, 2 kilometer verderop, naar een ander gebouw te gaan. In de zogenaamde Green Zone, dat is een beveiligde internationale zone. We zien dat ook in andere landen, in conflictgebieden altijd. En daar werkten in dat gebouw ook mensen. Koks, ambassadepersoneel, lokaal personeel. Militairen van Nederlandse zijde vertrokken. In het kielzog ook van de Amerikanen en de Britten. De MIVD, de inlichtingendienst, vertrok. U bleef daar zitten. In welke situatie zat u daar? Toen op 24 juni, zeg maar, alle Nederlandse troepen vertrokken waren, toen was al duidelijk dat de zaak niet goed zou verlopen. Laat ik dat voorop stellen. Dus er waren al duidelijk tekenen. Dit gaat fout aflopen. Dat dit fout zou gaan. Maar ook dat de mogelijkheid, de capaciteit van de Afghaanse strijdkrachten onvoldoende zou zijn om dat overwicht aan Taliban en die effectiviteit van hun blitzkrieg, zoals we het omschrijven, dat zou enorme problemen opleveren. Dat was volgens mij toen al bekend. Dat zag je ook. Vanaf het moment dat Joe Biden, de Amerikaanse president, aangaf dat hij zijn troepen zou terugtrekken, begon die Taliban opeens op te rukken vanuit het zuidwesten verder het land in. Ja, dat was denk ik een volgende fase. Die fase was eigenlijk al begonnen door het vredesproces zelf. Hè, dus de deal die Trump sloot. Ja. Waar ook heel veel de terugtrekking van de Amerikaanse soldaten werd aangekondigd. Terugtrekking, maar ook de deal als je ons niet aanvalt, als je ons met rust laat, en wat je eigenlijk met de Afghanen doet, moet je zelf weten. Ja. Dan gaan we 1 mei vertrekken. Dat was eigenlijk de deal. Dus alles en iedereen met een wapen, bij wijze van spreken, van westerse komaf was ze ongeveer uit het land vertrokken. En u zat er op de ambassade met nog een paar beveiligers om u heen. Nou, er waren op het hoofdkwartier nog wel van NAVO, waren er nog andere landen vertegenwoordigd. Maar Nederland was er niet meer. Nee. Dus onze ogen en oren waren eigenlijk qua militairen allemaal weg. De diplomaten bleven over. Dus u zat min of meer met een blinddoek voor? Nou, wij waren denk ik wel heel goed in staat om nog steeds informatie te krijgen binnen het hoofdkwartier. Maar dat moesten we zelf doen als diplomaat. En ik denk dat een belangrijk deel van die informatie ook elke keer in rapporten, in verslagen, in wat we noemden de flash-updates dagelijks aan Den Haag zijn doorgestuurd. U vraagt aan Den Haag, geef ons militaire versterking. Geef ons special forces, commando's, mariniers. Hoeven er niet veel te zijn, man of 15, 20, dan kunnen we hier blijven. Antwoord vanuit Den Haag, nee. U vraagt het nog een keer. Antwoord vanuit Den Haag, nee. Het rapport beschrijft dat die commando's zelf wilden gaan en zelf klaar stonden. Wat dacht u toen u dat las? Nou, ik ben echt heel erg geschrokken daardoor. Want ik wist echt niet dat de jongens al klaar stonden. Ik heb wel informeel wat informatie gekregen dat ze eigenlijk al wilden komen, maar niet in deze hele concrete zin. Dat ze een voorstel hadden gedaan 2 keer en dat het 2 keer is afgewezen. Dat was voor mij volledig nieuw. En ja, en ik vond het schokkend. En ik begrijp ook niet waarom die informatie niet formeel of informeel met de ambassade was gedeeld. Ik begrijp het gewoon niet. Wat zou er zijn gebeurd als die special forces wel waren gekomen? Nou, ik kan rustig stellen dat dat voor ons ongelooflijk belangrijk was geweest. Want we hadden persoonsbeveiliging, uitstekende mannen die op het laatste moment ook gewoon de rol gingen vervullen van bijna een militaire afscherming, hè, op de luchthaven later en de voorbereiding daarvoor. Maar ja, die speciale eenheden van Nederland, hè, de KCT, zoals dat heet, Korps Commando Troepen, dat is natuurlijk ongekend getraind. Die mensen hadden al ervaring in Afghanistan. Had u dan kunnen blijven? We waren door het vuur gegaan. Dan was u op de ambassade gebleven? Ik denk niet alleen op de ambassade, want het weggaan uit de ambassade was dus één punt. Ik denk dat dat onvermijdelijk was. We waren niet de enige. Maar dan had u onder eigen militaire begeleiding weg kunnen gaan. We waren langer en we waren meer in staat geweest op de luchthaven risico's te beoordelen en te zeggen, we hebben voldoende capaciteit om in ieder geval in levensbedreigende situaties weerbaar te zijn. Als je het rapport goed leest, geeft u waarschuwing na waarschuwing aan Den Haag. Zegt u ook, jongens, die informatie die jullie daar hebben van de inlichtingendiensten, die is inmiddels achterhaald. Het klopt niet meer. Wij zien gewoon dat het veel sneller gaat. Inlichtingendienst houdt rekening met een half jaar, 3 maanden. Het wordt telkens iets korter, maar niet binnen een paar dagen. U krijgt andere signalen. U wordt midden in de nacht min of meer van uw bed gelicht door de Amerikanen die zeggen, als je nog mee wil, moet je nu meegaan. Anders trekken we onze handen van jullie af. Zo was het, toch? Ja, en dat was niet alleen voor Nederland. Ik weet ook van mijn Duitse collega, die heeft het ook nog gewoon netjes gepubliceerd in het openbaar. Ook bij de Duitsers bijvoorbeeld, op de Green Zone, die daar wel zaten. Ja. Die zijn ook vertrokken. Toch was het dringende verzoek van het kabinet, nou, dringend verzoek is mild uitgedrukt, het kabinet wilde dat u daar gewoon bleef, punt uit. Dat wilde de minister van Buitenlandse Zaken ook. En dan staat er in het rapport dat u weg wilde of wegging, kwam niet overeen met de realiteit. Of vervolgens de commissie was de wens groot in Den Haag om desondanks diplomatieke presentie te houden in Kabul en speelde bij die wens mee dat er op dinsdag 17 augustus een kamerdebat was over de situatie in Afghanistan. Voor bewindslieden was het geen aantrekkelijk vooruitzicht om in de Kamer te moeten melden dat Nederland geen diplomatieke presentie meer had in Afghanistan. Ja. Wat denkt iemand die vlucht voor zijn leven als hij dit leest? Ja, ik denk dat iedereen zou denken van wie is nou eigenlijk voor ons gaan staan toen die politieke boodschap kwam? Wie heeft nou gezegd, uiteindelijk ook op basis van informatie en informatie die wij hadden verstrekt en die volgens mij ook breed beschikbaar was op dat moment in de intelwereld, de inlichtingwereld, dat de situatie zo ernstig was op de luchthaven, ja, dat de Amerikanen ook geen controle hadden. Maar u moest blijven omdat het beter uitkwam voor een kamerdebat. En ja, dan verwacht je dat iemand in zo'n context, ik was er niet bij, zou hebben gezegd, luister even, dit is mijn personeel, dit gaat om leven en dood, en als u geen betere informatie heeft, en die heeft u niet, dan gaat dit feest niet door. Maar u moest blijven omdat het beter was voor een kamerdebat. Ja. Ja. Nou, dat is schokkend. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken was mevrouw Kaag. Toch iemand met veel diplomatieke en internationale ervaring, zou je zeggen. Hebt u haar opstelling ooit begrepen? Nou, zij heeft wel, ik heb contact met haar gehad. Dat staat ook in het rapport, er zijn telefoongesprekken geweest. Zeker. Ging het over de mensen die u mee wilde nemen? Ging het over gezinshereniging? Dat was daarvoor, maar daarna heb ik ook duidelijk gemaakt, ik heb geen middel geschuld om gesprekken te hebben en gezegd, luister, dit gaat gewoon niet gebeuren. Dit kan niet, het is uitgesloten. Want een ander belangrijk probleem, wat ook in het rapport wel staat, maar niet heel duidelijk, denk ik, dat is de verantwoordelijkheidsvraag. Als er dus iemand een beslissing moet nemen in zo'n situatie, dan is het risico groot, en dat is ook gebeurd. Er zijn 13 Amerikaanse militairen omgekomen door een aanslag. Ja. Die dreiging was er al toen wij daar waren. Overigens, die aanslag vond plaats op dezelfde plek waar Nederlandse militairen bezig waren om mensen te evacueren. Op een muurtje bij dat open riool. Precies. Dus met andere woorden, maar die dreiging die was er de hele tijd. Ja. Nou, dus gesteld dat iemand zegt, je moet blijven en je blijft, dan is de vraag nog altijd, wie is dan integraal verantwoordelijk voor de veiligheid van je personeel? En dat zegt het rapport ook. Ja. Er was geen regie en er was geen duidelijk omschrijving van de verantwoordelijkheid. Maar het is toch, we zaten 20 jaar al in Afghanistan. Mm-hmm. Het was niet het eerste crisisgebied waar wij met een professionele vechtmachine, namelijk onze getransformeerde krijgsmacht, aan deelnamen. Hoe kan het dan dat, dat soort protocollen er niet zijn? Dat die verantwoordelijkheden niet juist en helder zijn weergegeven, omschreven? Nou, er lag een protocol. De ambassade heeft vanaf januari 2021 gewerkt aan dat noemen we een scenario-document. Ja, met allemaal toeters en bellen en red flags. En, ja, en daar stond duidelijk in, dat is ook openbaar gemaakt. Ja. Daar stond duidelijk in, als dit gebeurt, moet dat gebeuren. Moeten we de volgende stap zetten. Ja. Dus wij verkeerden, maar dat is niet gebeurd. Nou, maar wij verkeerden in de veronderstelling, ver weg van Den Haag, dat een aantal mensen om tafel dat document aan de muur hadden hangen en zeiden, wacht even, ja, we hadden afgesproken, het is nu rood, dus we gaan de volgende stap zetten. Ja, maar daar dachten ze in Den Haag anders over. Maar dat wisten wij op dat moment niet. Wij wisten niet dat dat document niet gebruikt werd, ja, om beslissingen te nemen. Kun je niet gewoon constateren als je het rapport leest dat ze in Den Haag op die twee ministeries geen idee hadden in wat voor situatie u zich daar bevond? Nou, achteraf, als ik het rapport van de commissie Ruijs lees, waar een aantal nieuwe elementen ook voor mij in zaten, dan denk ik inderdaad dat dat iedereen daar blind en misschien ook misleid, hè, want ik moet er wel bij zeggen dat ook de Amerikanen hebben toegegeven in september 2021 al, ja, Sullivan, hoge generaal, zijn naam wordt genoemd, ja, Milley, dat zij de politieke opdracht hadden gekregen om samen met de Britten een evacuatie voor te bereiden. En het stil te houden voor de rest. Ja. En ook binnen NAVO heb ik geconstateerd ergens in een ander rapport van de inspectie, dat is een speciale evaluatiedirectie, ja, bij Buitenlandse Zaken. Ja. Die hebben ook ontdekt dat er binnen NAVO was afgesproken om vooral niemand in paniek te laten komen, nee, om te voorkomen dat er een soort iedereen naar de uitgang zou rennen. Want dan zou er een onhoudbare toestand ontstaan. Ja, ja, zeker. Maar het gaat mij om iets anders. Ja. U bent uw leven lang diplomaat geweest. U bent inmiddels met pensioen. Ja. Maar jarenlang ervaring, ook niet in de makkelijkste landen, Burundi, Indonesië, ik, ja, noem er maar twee. Je zou verwachten dat bij uitstek een departement met oog op het buitenland, buitenlandse zaken, vertrouwt op de ogen ter plekke van de mensen die voor die organisatie werken. Met die jarenlange ervaring. En je kunt toch alleen maar constateren dat dat hier niet, dat u bent gewoon niet zwaar genoeg gewogen. Nou ja, het professioneel oordeel. Zonder paniek. Om te voorkomen dat mensen denken, god, dan zit weer zo'n paniekhaas. We hebben echt heel bewust gekozen voor heel duidelijke, heldere beslissen, ja, rapporten. Ook mondeling, want het is mondeling vaak toegelicht via, ja, Zoom. Ja. Ja, ik begrijp ook niet hoe iemand het is gaan second guessen en dacht van, nou ja, dat zeggen ze nu wel, maar laten we nog maar eens even checken of het klopt. Ja. Ik begrijp het niet. Ik kan er geen antwoord op geven. Nee, ook nog steeds niet naar het lezen van dit rapport. Want dat antwoord staat er dan weer niet in. Dus er staat niet in waarom er telkens is getwijfeld aan de informatie die wij verstrekten. Nee. Toen u terugkwam, bent u toen gedebriefd, zoals dat heet? Nee, ja, ik ben gedebriefd bij het ministerie van Defensie, bij de Kamar, dus de BSB. Ja. Dat waren die beveiligers, militaire beveiligers bij jullie, ja? Ja, niet mijn werkgever, maar bij, nee, de daar heb ik bijna drie keer gedebriefd. Hè. Dus begin, wat later en nog een soort terugkom van laten we de lessen nog eens een keer doornemen. Ja. En uiteindelijk heb ik een onderscheiding, ben ik heel dankbaar van, ontvangen van de commandant strijdkrachten, CDS. Met uw team vorig ook? Vorig jaar, met het hele team. Ja. Dus ik spreek ook namens het hele team. Hè. Die hebben zich ingezet met z'n allen. En daar is waardering voor uitgesproken. Dus Defensie wilde van u weten, wat hadden we beter kunnen doen? Wat is daar, ja, precies gebeurd? En heeft u ook erkend door het uitreiken van die onderscheiding? Ja. En Buitenlandse Zaken? Ja, helaas, na onze briefing, ik heb samen met de ambassadeur Cecilia Weigers op 6 september een debriefing gehouden op ons verzoek. Op uw verzoek? Op ons verzoek, niet, ja, op verzoek van de minister of de ambtelijke top? Nee, ik heb de minister was er niet bij, maar in ieder geval voor de ambtenaren. Als een soort van, kijk, dit is er gebeurd om elk misverstand te voorkomen. Hm. Maar ook een zekere link naar wat heb je nou geleerd in die situatie? Nou, dat hebben we toen gepresenteerd. En vanaf dat moment heb ik van mijn werkgever inderdaad heel weinig meer gehoord. Heel weinig? Ja. Wat is heel weinig? Nou, in ieder geval niet de mogelijkheid om nog eens een keer formeel, informeel, met de benen op tafel zeggen we dan, nog eens na te praten. Te kijken, goh, wat hebben we nou geleerd met z'n allen? En wat is er misgegaan? Dus Buitenlandse Zaken heeft gewoon eigenlijk geen contact meer met u gezocht na de val van Kabul? Nee. Ik praat niet over mijn directe collega's en vrienden, maar gewoon formeel heb ik niks meer gehoord. Nee. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het een gemiste kans. Want ik heb wel behoorlijk wat crisiservaring. Dus ik zou zeggen, doe je voordeel ermee. Maar het is niet gebeurd. Maar u zat daar met een team. Ja. Voor een deel Nederlanders, voor een deel Afghanen. Komen we zo meteen nog op. Ja. Maar u zegt zelf in dat rapport tegen de onderzoekers, we hebben de dood in de ogen gekeken. Ja. Dan kom je terug, word je onderscheiden door Defensie. En van Buitenlandse Zaken hoor je nooit meer iets. Behalve bedrijfsmaatschappelijk werk, hè, want dat is natuurlijk wel. Ja, maar ik bedoel, degene aan wie u verantwoordt. Exact. Nee, formeel. Ze hebben mij. Dus ik ben nog twee keer of drie keer gebeld. Binnen een periode van een dag of 15, 20. Heel correct. Ook de minister heeft mij gebeld, de SG. Maar vanaf dat moment, en zeker na 6 september, heb ik verder niets meer gehoord. Hebt u nou de indruk dat er lessen zijn geleerd? En dan komen we even terug op Israël. Waar het natuurlijk toch ook gaat om de vraag, hoe heeft dit kunnen gebeuren onder het toeziend oog van twee zeer deskundig omschreven veiligheidsdiensten? Komen we ook weer terug op de positie van inlichtingmateriaal materiaal waar u destijds in Afghanistan ook mee te maken had. Wat zijn de parallellen eigenlijk? Nou, er zijn een paar parallellen, denk ik, met Afghanistan. Het eerste is om te beginnen met intel. Ja, inderdaad. Zoals ook Ton van Loon gisteren zei, intel. Ja. Daar zitten twee kanten aan. Je hebt de formele intel, hè, door inlichtingendiensten, maar je hebt ook informatie van, ik noem het menselijke netwerken. Hè? Human terrain wordt dat in het Engels genoemd. Nou, en dat zijn ook mensen die niet opgeleid zijn voor als inlichtingenmensen. Die hebben ongelooflijk veel informatie. Ja. Dus een van de grootste fouten die is gemaakt, denk ik, in Afghanistan in 20 jaar, is dat er te weinig geluisterd is naar die informele informatiestromen. Dat is één. En daar zie ik een parallel. Ik ben geen deskundige. Inmiddels zijn er, geloof ik, in Nederland 17 miljoen deskundigen op het gebied van Hamas en Israël. Ja, en van het Nederlands elftal gaat hand in hand. Ja. De wet van UM. Niet gelijk een mening en oordeel, maar heel voorzichtig, misschien vagenderwijs, heb ik het idee dat er ook in Israël op een gegeven moment onvoldoende gebruik is gemaakt van andere vormen van intel. Men heeft dus te veel vertrouwd op high-tech. Dat deden we in Afghanistan ook. Of ze hebben de informatie wel gezien. Dat is een tweede. En doorgegeven naar in dit geval een premier met zo zijn eigen opvattingen over het veiligheidsbeleid. Zoals we dat bijvoorbeeld ook, ik wil ze niet per se met elkaar vergelijken, maar er zijn wel parallellen te trekken bijvoorbeeld met de vorige Amerikaanse president en de manier waarop hij tegen veiligheid omging en de veiligheidsdiensten ook. Ja, maar dat klopt. Ik denk dat er dus een kant in zit van, als er wel documenten waren of wel informatie, en ik sluit dat zeker niet uit, dan kan het nog zijn dat die niet serieus zijn genomen. Of dat er is gezegd, dat komt nu even niet goed uit. Dat is één. Het andere, terecht, populisme verzwakt je eigen staat. En dat hebben we gezien met Trump, met zijn vredesplan, wat denk ik heel erg opportunistisch was. En ook de condities, de voorwaarden die eraan verbonden waren, die werden telkens verschoven en politiek gemanipuleerd. Er is ook een indicatie. Ik lees bijvoorbeeld zo'n media uit Israël die wat meer aan de oppositiekant zit. Die zeggen gewoon, we hebben onze eigen staat verzwakt door een populistisch, en zij noemen dat soms racistisch, beleid, waardoor men niet heeft gezien wat er allemaal aan dreigingen is. Ja, die kant heet Haaretz. Haaretz, ja. Ja. Spreekt u de mensen die u hebt kunnen evacueren nog wel eens? Ja. Hebt u daar goed Maar niet allemaal. Mee? Het zijn dan het zijn een aantal. Nou, we hebben er best. Maar uiteindelijk zijn er 4000 mensen geëvacueerd, ongeveer. Ja. Zijn er nog mensen achtergebleven ook die u niet hebt kunnen evacueren eigenlijk? Nee, niet mensen die weg wilden. Er zijn ook mensen die hebben keuzes gemaakt. Ik ken ook toevallig Afghanen die zelf helemaal op eigen beweging zijn vertrokken. Via Iran of Pakistan, waar ik nog mee heb gesproken. Maar zeg maar, mijn directe collega's, die zitten allemaal in Nederland. Hoe gaat het met ze? Nou, een aantal waar ik contact mee heb. Ik vind ze ongelooflijk moedig en dapper. En ze hebben bijna allemaal een baan. Dus het verhaal van, ja, die lopen hier rond met een ziel onder een arm. Nee, We hebben een aantal vrouwelijke collega's gehad die allemaal gewoon werken. Eén werkt geloof ik op de Zuidas. En ik merkte dat al toen ik in Zoutkamp kwam, in waar ze tijdelijk zaten, en ook in Zeist. Nou, daar werden ze uitgefloten. Ja, ze werden uitgefloten. Ze kregen toch allemaal verwensingen naar hun hoofd toen. Ja, maar ik weet niet of dat... Ja, binnen het kamp of buiten het kamp? Binnen het kamp. Ja, ik weet het. Nou ja, ze hebben mij verteld dat ze zelf de kantine schoonmaakten. Mm. En de andere mensen die daar verbleven op dat kamp werden uitgemaakt voor... dat doe je allemaal voor je baas en maak je uit maar schoon. Ja, ze hebben geen makkelijke tijd gehad. Nee. En het team? De mensen met wie u toen in Kabul zat, hoe gaat het met hen? Ja, ik denk dat het goed gaat. Ze zijn allemaal, die werken allemaal. Ik ben met pensioen, dus ik heb niet dagelijks contact. Ja. Ik denk, maar ik kan niet namens hun spreken, maar misschien heb ik wel het gevoel dat dit toch heel erg een grote belasting heeft gevormd voor hun. En dat ook die erkenning, niet om mij, maar om hun, ontzettend belangrijk is. Ik dank u zeer voor uw komst. Hier Natasja Gibson. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. De dag. Getting breaking news out of Gaza. Several rockets have been fired from the besieged Palestinian enclave towards Israel. Tientallen raketten afgevuurd op doelen in Israël. De podcast De Dag. Dit was nooit eerder voorgekomen dat nu ineens Hamas-strijders door dat hek komen. En niet op één plek, maar op meerdere plekken. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Je moet je leven ook echt willen geven voor Hezbollah. En daarmee creëer je dus over de jaren heen heel sterk soort strijders die zich daar echt voor willen geven. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs. Mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. 12 uur. NPO Radio 1. Natasha Kip.